Працягваем знаёміць з аўдыёкнігай Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». Паслухаем старонкі з першага раздзелу. Чытае аўтар успамінаў Васіль Быкаў. Старонкі з кнігі. У восень 55-го года, звольніўшыся з войска, прыехаў у горадню. Адразу паўстала пытанне, дзе жыць. Доўга шукаў кватэру, з адной, якую заняў самавольна, выгналі. Знаёмы мастак параіў пустую сцюдзёную каморку свайго суседа, якую я і заняў. Такім чынам найбольшы клопат быў вырашаны, заставаўся наступны – праца. Жонка ўладкавалася ў школу хутка, а мне давялося чакаць. У рэдакцыі, куды, вядома ж, завітаў, людзі памяняліся, змяніўся і галоўны рэдактар. Новы Васіль Булай найперш папытаўся пра маю партыйнасць і, учуўшы адказ, моўчкі развёў рукамі. Ён наогул не любіў свае думкі выказваць словамі. Відаць, засвоіўшы пэўныя урокі 30-х гадоў, у гутарцы аддаваў перавагу жэстам, якія можна было разумець як заўгодна. Але тут я зразумеў правільна – працы няма. Нейкі час падзарабляў у майстэрні мастацкага фонду, дзе таксама амаль усе мастакі былі новыя. Мой сябра Віктар Марозаў з'ехаў на Ўкраіну, дзешка памёр, кок сядзеў у лагеры, неўзабаве прыехаў рэабілітаваны, выкрыты КДБ як аўтар карыкатур на Сталіна падчас вайны, аказаўся невінаваты, карыкатуры маляваў іншы. Я набыў у камісійнай лаўцы радыёпрыёмнік і, застаўшыся ранкам у кватэры з трохгадовым сынам, пачынаў слухаць «Свабоду» ці «Бі-бі-сі». А апантана працавалі глушылкі, але часам што-нішто можна было ўчуць. Апроч інфармацыйных праграмаў, падабаліся шмат якія перадачы на культуралагічныя тэмы, лекцыі Уладзіміра Вейдля, Гольдберга, тое было новым і вельмі ўражвала. На далёкім усходзе нічога з тых станцый ўчуць было немагчыма. Там жа на Падгорнай напісаў першае пасля звальнення апавядання, якое аднёс у рэдакцыю. Там у аддзеле культуры пазнаёміўся з літ-кансультантам Міхасём Васільком і аднавіў колішняе знаёмства з літ-супрацоўніцай гэтага аддзелу Ірынай Суворавай. Трохі знаёмы з ёй быў з 49-го года, калі яна студэнткай прыязджала на газетную практыку ў горадню. Пра Міхася Васілька ведаў няшмат. Да недавняга часу гэты заходнебеларускі паэт жыў у Бабровні за Скідалем і за год перад тым перабраўся ў горадню. Выглядаў ён дужа змарнелым, пакамячаным жыццём чалавекам, зрэдча спісаў юбілейныя вершы, што змяшчаліся на першай старонцы газеты. З выпадку знаёмства мы выпілі з ім на рагу Савецкай і Цеткін. Я папытаўся, як яму жывецца, і ён заплакаў. На ўсе мае пытанні, чаму, у чым справа, ён толькі махнуў рукой. Ужо пасля стала вядома, што ў той час, як зрэшты і пасля, яго ці не кожнага дня цягалі ў КДБ, чагось дамагаліся. Але чаго, Міхась Посьмович так і не сказаў да самай сваёй смерці ў 60-м годзе. Старонкі з кнігі.